اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر اویس دورانی، اصل میں آج کا جو ٹاپک ہے اس کی اہمیت کا اندازہ جو ہے آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ اس میں جو قرآن نے بتایا ہے کہ مسلم ہوتا کیا ہے جی، اور اس کی نشانیاں کیا ہیں جی. یہ وہ تین چیزیں ہیں جو قرآن بتا رہا ہے جی، ٹھیک ہے جی. اور یہ ایسی زبردست آیت ہے کہ اسی تین جو قرآن نے چیزیں بتائی ہیں اسی میں سارا اسلام ہے جی. ہاں ٹھیک ہے. یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیات ہیں 33-39 میں پڑھ رہا ہوں جی، اور اس کے بعد ان کے اوپر قرآن کی روشنی میں تبصرہ کیا جائے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ آیت پھر سن لیجیے، 33 بھی آیا ہے اور جو ہے تو یہ حامیم سجدے کی آیت ہے جی، ٹھیک ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وکالا اننی من المسلمین. اگلی آیت ہے ولا تستبل حسنۃ ولس سیہ، ٹھیک ہے. اتفا بلتی ہی آسن و عزت الزی بین کا و بین ہو عداوت تم کان ہو ولی امین. وما یو لکا الزیر صبر وما یو لکا اللہ ذو حفظ نظیم و اما ین ذغن کا میرا شیطان نزغن فس تعز بلّہ انہ وسمی العلیم، ٹھیک. اگلی آیت ہے وہ من آیات لیل و نہار و شمس و القمر لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجد للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون فإن نس تکبروا فلزین عند رب کا یسب ہونا لہو باللیل والنہار وہم لا یس امون، ٹھیک. ومن آیات ہی ان کا ترال اردا خاشیہ فیضان ذلنا علیہ ماہت تزت و ربت ان الزی آیا لمو الموت ان نحو علا کل شین قدیر. یہ بہت اہم ٹاپک ہے جی. یہ ایک آیت ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ قرآن جو بتا رہا ہے 41:30 میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ٹھیک ہے جی. 41:30 جن لوگ وہ اقرار کر لیں کہ ہمارا جو ہے نشو و نما دینے والا اللہ ہے، اور ہم جو ہے وہ جو قرآن میں سامان نظام ربوبیت دیا ہوا ہے ہم تو اسی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنا رات دن ایک کریں گے. یہ ہے قالوا ربنا اللہ، ٹھیک ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے. ثم استقاموا، پھر اس پہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تزلزل نہیں آتا ان کے پاؤں میں، طاغوتی طاقتے ہوں یا جو بھی مخالفین ہوں ان کے سے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ان پر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تو پھر ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. وہ ان سے کیا کہتے ہیں ملائکہ؟ دیکھیے جی، نہنو اولیاکم، نہنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ٹھیک ہے. 31 آیا، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، تمہارے ساتھی ہیں. یاد رکھیے نہنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، یاد رکھیے. قرآن کی تعلیم جو ہے وہ محسوس شکل میں ہوتی ہے. ہاں، ربنا اللہ کہنے والوں کی بھی اور قول احسن کی بھی، یہ دونوں چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. زندگی میں فی الحیات الدنیا پہلے کا، جو فی الآخرہ یہ بات کی بات اس نے قرآن نے کہی ہے، ٹھیک ہے جی. فی الحیات الدنیا ایک ذہنی سی چیز نہیں ہے، ملائکہ کا نزول جو ہے، ہاں یہ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید تو ایسی کنکریٹ، ایسی محسوس چیز سامنے لاتے کہ کوئی کسی دھوکے میں نہ رہے. ملائکہ کے نزول کے متعلق پہلی جو چیز کہی حیات دنیا کی، ٹھیک ہے 41/31 اور آخرت میں بھی کیا کہا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ٹھیک ہے، یہ دنیاوی زندگی میں جو کچھ تمہارا دل چاہے گا وہ ملے گا، جو مانگو گے ملے گا، یہ نزول ملائکہ کا ثبوت ہی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں کیفیت ہی ہوگی، اگر کیفیت ہے تو پھر ہمارا ایمان ایمان ہے، پھر استقامت استقامت ہے، ملائکہ کا نزول بھی ہوتا ہے، اور جو اللہ کا فی الحال تو دنیا میں وعدہ ہے وہ بھی پورا ہو رہا ہے، اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر یہ ہمارا ساری چیزیں باطل ہوگی، کیونکہ یہ تو اس چیز کا نتیجہ نکلنا چاہیے، مگر جب یہ کہ آگ کی حرارت سے پانی کھولے گا، اگر پانی نہیں کھول رہا تو پھر پیچھے مڑ کر دیکھنا ہوگا کہ کیا اس میں آگ نہیں جل رہی ہے، لکڑی میں حرارت کیوں نہیں، یہ وہ ثبوت جو قرآن پیش کر رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ میں ذہنی یا نظری اعتقادی نہیں ہے، یہ محسوسات کی دنیا کی چیزیں قرآن بتا رہا ہے، جو مانگو گے وہ ملے گا، جو چاہو گے وہ ہوگا، اگر اس دنیا میں کسی جماعت کی کیفیت ہوگی تو وہ اس کی ہوگی جو رب اللہ کی ایمان پر پوری اترے گی، جو استقامت پذیر ہوگی، جس پر نزول ملائکہ ہوگا، اور یہ نشانی قرآن نے بتا دی ہے اس کی، ٹھیک ہے جی. اب یہ جس پہ سارا سٹریس میں دے رہا تھا اپنے لیکچر کا، اور اسی پہ ہوگا جی، یہ اگلی آیت ہے جی 41/33 جی، وَمَنْ آسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس کا پہلے جو میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد بتاؤ کہ اس شخص کی بات سے زیادہ حسین اور جاذب بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کے قوانین کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اللہ کے متعین کردہ جو صلاحیت بخش پروگرام ہیں، جو ایکچولائز کرنے کے ہیں، جو نشو نما دینے کے پروگرام ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور اس طرح اپنی عملی زندگی سے ثابت کر دیتا ہے کہ ان میں سے ہے جو قوانین خداوندی کے اطاعت گزار ہیں. اننی من المسلمین، اس کا یہ مطلب ہے جی، ٹھیک ہو کہ اب خود اللہ کے بتائے اس پروگرام کے مطابق عمل کرنا. ہاں، اور کہتا کیا ہے بھی؟ اننی من المسلمین، میں مسلم، ٹھیک، یا فوراً مسلمان کہنے لگا تھا مگر رک گیا، میں مسلم ہوں. آسن کال جو ہے، یعنی اس سے بہتر کوئی اور آسنوں کے مطلب کیا ہوا بھی، آسن یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، ٹھیک ہے، یعنی حسین اعتدال پہ بہترین توازن، بہترین توازن بدوش جو ہے، ٹھیک ہے. اب یاد رکھیے جو دا اللہ کہا ہے قرآن نے، اس سے مفہوم کیا ہے جی، اللہ کی طرف دعوت دینے کا مفہوم، اللہ سے ہمارا تعلق، اس کی کتاب اور قرآن کریم کے احکام کو عمل نافذ کرنا، یہ تعلق ہے جی. دیکھیے یہ دعوت جو اللہ جو ہے اللہ کی طرف، اب سوال ہے کہ خدا کی طرف دعوت کے معنی کیا ہیں، ایسا ہم اللہ کی طرف آپ کو بلا رہے، اگر وہ تو کسی مقام پر بیٹھا ہوا کہیں محسوس پہ کرو، ہاں تو اس کی طرف دعوت دے رہے، تو وہ خدا تو موجود ہے، فلان جگہ ہیں، ان کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق قرآن یہ نہیں کہتا، تو کہتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں وہ ماکم اینا ما کن تم جی 57/4، تم جہاں کہیں گے وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ نانو اکرب و الہ من حبل الورید 50/16، ہم تو انسان سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ ہے قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی روح سے ہمارا اور اللہ کا تعلق قرآن کریم کی وجہ سے، نانو اکرب و حبل الورید سے مراد وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح واہ واہ ماکم اینا ما کن تم، یہ ٹھیک ہے. اب اللہ کو جو بلانا ہے اس کے علاوہ براہ راست اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے، جو یہ تصف والوں نے بنایا ہوئے روز رات کو یہ میٹنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی روح سے قرآن جو کہہ رہا ہے اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، تو قرآن کی طرف دعوت کے معنی ہوں گے اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی اطاعت ہوگی تو اس کی کتاب کی اطاعت ہوگی، اللہ کی حکومت اسٹیبلش کرنے کے معنی ہے اس کی کتاب کو جو ہے حکومت کا ضابطہ بنایا جائے، یہ ہوگی خدا کی حکومت، اس کو الصلات کہتے ہیں، الزکات بھی کہتے ہیں، اللہ کی حکمرانی کے معنی ہوں گے اس کی کتاب کے احکام کو عملا نافذ کرنا، الصلات کو اسٹیبلش کرنا اور ان کی اطاعت کرنا، اس کے بعد جو چیز ہے وہ ذہنی ہے، اعتقادی اور نظری ہے. اس میں تو ہر ایک اپنے طور پر کہتا ہے کہ ہاں میں بھی اللہ کا مطیع فرمانبردار ہوں، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ثبوت اس کا یہ ہے کہ عملاً کر کے دکھاؤ، لپ سروس نہیں چلے گی. یہ کتاب جو ہے اس کو قرآن نے تمت کہا ہے جی، مکمل ہے، غیر متبدل. اب اللہ کا اور ہمارا تعلق اس کی کتاب کے ذریعے سے، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے دوسروں کو دعوت دیتا ہے، تو اللہ کی طرف دعوت دینے کے معنی قرآن کی طرف دعوت دینا. یہ ہے بنیادی اور ضروری چیز جو سمجھ میں آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے. اب ایمان لانے کے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کو صرف مسلم ہی کہے جو دعوت دینا ہے، اور اس کی اپنی زندگی یہ ہو کہ اللہ کی اس کے کتاب کے مطابق جو ہے عمل پیرا ہو. اب دو شرائط ہو گئی، ایک تو اللہ کی طرف دعوت دے، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا اس کی اپنی زندگی اس قسم کی ہو، یعنی قرآن مجید کے مطابق ہو. اگلی چیز جو وہ قرآن نے تیسری کہی ہے، بڑی اہم ہے. یہ تین بنیادی چیزیں آپ یاد رکھیے. اور تیسرا جو ہے وکالہ اننی من المسلمین، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ چیز. ہاں، اور اپنے آپ کو صرف مسلم کہے. گویا اس کی بھی اہمیت اس لیے ہوئی کہ ورنہ اللہ کی طرف دعوت دینا اپنے آپ میں وہ اعمال صالحہ جو اللہ کے احکام کے مطابق ہے وہ کرنا کافی تھا. اس کے ساتھ اتنی تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ وہ تو خدائے علیم و بصیر ہے یار، اس سے پتہ ہے کہ لوگوں نے کیا کرنا ہے. اس لیے سب سے پہلی یہ پیش بندیاں خود کر رکھی ہیں کہ ایسے وقت میں پھر اس میں کوئی ڈسپیوٹ پیدا نہ ہو جائے کہ بات نہیں یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے. اس نے ہر چیز واضح کر دی ہے. تیسرا ٹکڑا بڑا اہم ہے، آج اس کے متعلق پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کہے اننی من المسلمین، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے وہ خود اپنی طرف سے کہے، اس نے خود کہا ہے. یہ 22:78 آیا ہے جی، وا سماک المسلمین، وا، ٹھیک ہے، اس نے تمہارا نام جو ہے مسلم رکھا ہے. اس کے بعد شرط یہ کہ اپنے آپ کو مسلم کہے. تین شرائط ہو گئی، اللہ کی طرف دعوت، اپنی زندگی قرآن مجید کے مطابق، اور اپنے آپ کو صرف مسلم کہے. یہ ہے وہ چیز جی. اب یہ جو ہم نے مسلمان نام رکھا ہوا ہے جی، ہاں ٹھیک ہے، یہ تو عربی کا لفظ ہی نہیں یار، اللہ نے اس کا نام مسلم رکھا ہے. پھر یہ فرقے کیوں ہیں اتنے زیادہ؟ یہ فارسی کا لفظ ہے مسلمان، جیسے صلات کی جگہ نماز، ہاں، صوم کی جگہ روزہ، یہ عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ مسلمان لفظ ہے. دیکھیے، مسلم تو ہو گیا، مسلم جی گا ہم مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن اتنا مسلمان بھی کسی کی کوئی وجہ تشخیص ہے، وجہ تعارف ہے کیا؟ کسی سے پوچھیے، وہ اکیلا کہے گا کہ مسلم مسلمان ہو، تو کہے گا کہ نہیں جی. کون سے مسلمان؟ شیعہ، سنی، ٹھیک ہے جی. پھر اس سے صحیح تعارف تو نہیں ہوا جی، آگے بتانا پڑے گا جی. ہاں ٹھیک ہے، سنی شیعہ، شیعہ سنیوں کی طرف آئی، ہم تو سب وہی سنی مسلمان ہیں. چلو جی، کون سے جی سنی مسلمان؟ اہل حدیث، اہل فقہ. آگے بڑھئے جی، ہم اہل فقہ. تو کون سے اہل فقہ؟ حنفی، شافی، مالکی، حملی. اب کون سے فقہ کے قائل ہیں؟ جی حنفی کے. اچھا، تو دیوبندی ہے یا بریلی؟ چلتے جائیے، دیکھیں یہ جو بڑے بڑے علماء کے نام، ان کے آگے لائن لگی ہوئی تھی، اور اس بات میں تو ابھی شریعت تک ہی ہوں. ابھی طریقت کی طرف آ جائیے، تصوف کی طرف آئی، اس پہ 72 فرقے ان میں، نقشبندی، قادی، سہروردی، چشتیہ، نظامیہ، صابریہ، بڑے بڑے حضرات ان کے ناموں کے آگے پیچھے جو انہوں نے لکھا ہے. دیکھیے قرآن مجید حالانکہ کہہ رہا ہے قال اننی من المسلمین، وہ کہے کہ میں مسلم ہوں. مسلم تو وہاں کہیں نہیں لکھا، کسی کے کارڈ پر. دیکھیے آپ، کسی کے تعارف میں نہیں ہوتا یہ مسلم، دیکھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، یہ چیز ہے، یہی، اس میں کہیں بھی مسلم نہیں آتا. دیکھیں غور فرمائے، یہ تاکید کیوں کی گئی؟ اگر ایک مسلم نام رکھا جاتا تو آج امت واحدہ ہوتی، آپ کو کسی اور تشخیص کی ضرورت ہی نہ ہوتی. آپ یہ جتنے مختلف یہ فرق، یہ سارے فرقوں کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. فرقہ بندی کی بدنامی سے بچنے کے لیے مکاتب فکر کہنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. اب جب ان پہ تنقید ہوئی نا کہ یار یہ تو فرقہ بندی تو شرک ہے، ٹھیک ہے، تو کہنے لگے کہ بھائی دیکھیں جسٹیفیکیشن ان کو کی، کہ ہم تو فرقے نہیں ہیں، مکاتب فکر ہے، ٹھیک ہے. سنیے جی، ہری جن نے اپنا نام عبداللہ رکھ لیا، مکاتب فکر ہیں. یہ ساری فکری بات ہے. اگر اس فکری بات کی کیفیت یہ دیکھنا ہو تو شام کے وقت دیکھیے نانا ارکلی میں، وہاں آپ کو اس فرقی یہ سیاہ سنی دیوبندی سب مارکیٹ میں گھوم رہے ہوں گے اکٹھے، ٹھیک ہے جی. وہ جسے یہ لوگ کفر اور ہاتھ کہتے ہیں، فسق و فجور کہتے ہیں، اس میں ساری امت واحدہ کی شکل میں جا رہے ہیں، جو ہی اذان ہوئی تو ہر ایک اپنے اپنے میں اس میں مسجد میں چلے، اتنی گھیرو بندیاں ہیں، دو ہی مذہب کے ساتھ نسبت آئی، دیکھ کتنے ناموں میں بیٹھ گئے، وہ سیاسی تفریق الگ ہے دیکھ رہی، اور وہ جو ہے تو وہ وطنیت کے نام پہ الگ ہے، سعودی عربیہ والے ہیں، ایرانی ہیں، مصری ہیں، شامی، عراقی، ان میں کوئی بھی مسلم نہیں، اس جغرافیائی وطنیت کے اعتبار سے دیکھیے، یہاں پہ دیکھیے پٹھان ہے، پنجابی ہیں، سندھی ہیں، اور بریلوی، وہ گلگتی ہیں، اور چترالی ہیں، وہ بٹی ہوئی ہیں، پارٹیوں میں بٹی ہوئی ہیں، کوئی 250 پارٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، کتنی اہمیت تھی اس بات کی، ٹھیک ہے، جو اللہ نے کہا کہ دا اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا کیا ہے، قرآن کی طرف دعوت دینا، وہ املا سال ہم، خود اس پر صلاحی عمل پیرا ہو جانا، اور کہنا کہ نہیں من المسلمین، میں مسلم، اگر صرف اتنی سی وجہ جو ہے شناخت ہو جائے تو یہ امت واحدہ بن جائے، دیکھ رہی قرآن کی نگاہ کہاں تک دور جاتی، اب اندازہ لگائی پاکستان کا جو موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے وہ فرقہ بندی کو ویلیڈیٹ کر رہا ہے، یار دیکھ رہے شرک تو یہ پھیلا رہا ہے قانون میں، آپ کے کانسٹیٹیوشن میں، اور جو کسی فرقے سے متعلق نہیں تو وہ کیا کرے، کانسٹیٹیوشن کے اندر فقہ کے مطابق جو ہے پرسن لاس شخصی قوانین کی تعمیل کر سکتا ہے، گویا جو فرقوں کا وجود ہے ان کے آئینی طور پر مسلم ہے، آپ خالص مسلم کہہ کر کسی قانون پہ عمل کر ہی نہیں سکتے، عمل ہوگا تو فرقی کی فقہ کے مطابق، جو خالص مسلم ہیں فرقوں کی فقہ کو نہیں مانتا، تو اس کے متعلق سوال تو اس کو کیا کہیں جی، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے یعنی آج مسلم ہونا ممکن ہی نہیں، آپ کہیں بھی دیکھ لیں کہ ہم کہاں پہنچ رہے ہیں، شریعت کا کون قانون آپ کے مطابق نہیں، اور ملک کا قانون بھی یہی، ہر فرقہ اپنی فقہ کے مطابق تعبیر کرے، جو کسی فرقے سے متعلق نہیں ہے تو اس کے لیے تو قانون ہی نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں ہر فرقے کی دعوت اپنے اپنے فرقے کی طرف بلانے کی ہوتی ہے، اللہ کے قانون کی طرف نہیں، دیکھ رہے ہیں اہمیت اس کی، اللہ کی طرف دعوت وہی دے سکتا ہے جو فرقوں کی نسبت سے اونچا ہو کر اپنے آپ کو صرف مسلم کہے، اس کے علاوہ جو بھی کہے اللہ کی طرف دعوت دیتے ہو تو اللہ کی طرف نہیں ہوگی، اپنے فرقے کی طرف ہوگی، فرقے کے بانی کی طرف ہوگی، فقہ کی طرف، اللہ کی طرف نہیں ہوگی، دا اللہ کی کڑیاں مل گئی نا، دیکھ رہے ہیں آپ کیا بات ہے قرآن کی، یار اب اس کے بعد اس کا عمل ہے، ان کو تو چھوڑ دیجیے جو آج مذہب سے بیگانہ ہو رہے ہیں، متنفر ہو رہے ہیں، آپ مذہب پرستوں کو لے لیے، عمل صالحہ جو قرآن نے کہا تھا یہ تو مسلم کا تھا جی، ہم نے کام اور اعمال فرق پیدا کر رہا ہے، جسے آپ شریعت کی روح سے اعمال کہتے ہیں معلوم ہے، کام اور اعمال میں بڑا فرق ہے، اس کے کام اچھے ہیں ٹھیک ہے، وہ اچھے کام کرتے ہیں، اور مذہب والوں کو اس سے تسلی نہیں، اس کے برس سے اس کے اعمال اچھے ہیں، اس سے تسلی ہوتی ہے، پھر اعمال کیا ہیں جی، وہی ہیں جو یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو بنائے ہوئے ہیں، سب سے بڑی اہمیت نماز، اور وہی نماز کہلائے گی جو اس فرقے کے مطابق نماز ہوگی، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی نماز تو ایک ہونی چاہیے، یہ کہاں ہوگی دعوت اللہ، اذان دے تو اب ہر فرقے کی مسجد کی اذان کے مطابق اگر آپ نے نماز پڑھی تو وہ خدا کی نماز ہو، یہ جتنے الگ الگ فرقے کر رہے ہیں آپ فرقے کی نماز تو پڑھ رہے ہیں، اب ان سے ذرا پوچھیں ان میں سے اللہ کی نماز کون سی ہے یار، وہاں تو دا اللہ ہے یار، یہ شریعت پرست بھی آپ کے یہاں ہوں گے، اگر وہ شریعت کی پابندی کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی دعوت اللہ نہیں ہوگی، یہ دعوت ہوگی ایک خاص فرقے اور فرقے کی فقہ اور اس کے اعمال کی طرف، دا اللہ تو ختم ہو گیا، اب یہ رہ گیا اننی مسلمین نہیں کہتا، غور فرمایا بظاہر جو بات معمولی سی نظر آتی ہے کتنی گہرائیوں میں اتری ہوئی، ایک ایک لفظ کی قرآن جو کہہ جاتا ہے بڑی اہمیت ہے یار، کہنے کو یا پڑھنے میں بڑی آسان بات تھی کہ اللہ کی طرف دعوت دے، عمل صالحہ کرے اور کہے میں مسلم ہوں، آگے چلی یہاں کھڑے ہونے کے بعد بات سمجھ میں آئی، ٹھیک ہے، اللہ کے وہ تو اپنے احکام میں اللہ کے احکام کو کہ والا یشرک فی حکم ہی یاد آ 18 بس اچھا والا اپنے حکم میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا، چل جائے کہ اللہ کے احکام کی بجائے یہ انسانوں کے وضع کردہ فقہ اور قوانین ان کو اسلامی قرار دیا جائے، دیکھیں اب دیکھیں رجم کے سلسلے میں صبح و شام کی بحث زور و شور سے جاری ہے. عدالت نے فیصلہ ایک دے دیا کہ یہ خلاف قرآن ہے, تو اس کے پیچھے یہ پڑ گئے تھے پچھلے دنوں میں. ٹھیک ہے, اب دیکھیے یہ بات ہے. ٹھیک ہے جی, اب قرآن میں نہیں ہے یہ رجم وجم انہوں نے بنائے ہوئے, یہ تو وہ بائبل میں قرآن میں آئے تھے رجم نہیں ہے, لیکن اسلام صرف قرآن ہی کا نام تو نہیں ہے, تو کہتے سنت بھی ہے ساتھ. ٹھیک ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور لفظ نہیں ملایا جا سکتا, یہ ہے. دیکھ رہے ہیں قرآن میں یہ چیز نہیں ہے, لیکن یہ محدثین فقہ ائمہ اجماع اور پوری امت کا قیاس وہ سارے کا سارا اس پہ دلالت کرتا ہے کہ حکم خداوندی یہی ہے, گو کہ قرآن میں نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ خدا اپنے حکم کسی کو شریک نہیں کہتا, یہاں شریک کا سوال ہی نہیں ہے, یا تو وہ کہ خدا کو تو الگ ہی کر دیا ہے, یعنی سارے جتنے ہیں یہ خارج از قرآن ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, قرآن پہ نظر ڈالی, فرقوں کا وجود اور اسلام, تو متضاد چیزیں ہیں یار, اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی. اسلام جو ہے امت واحدہ کا نام ہے, ایک ملت, ایک امت, ایک نظریہ, ایک فلسفہ حیات, ایک قانون. جو اس پہ تفرقہ آیا عبادت ختم ہوگی. قرآن مجید میں ہے نا, ولا تکون من المشرکین والذین فرقوا دینہم کانوا شیعا لست منہم فی شے, کہا گیا ہے 30:31, تو شرک ہو گیا جی, اللہ کے ساتھ ان کو ملایا جائے. جو دین میں اسلام میں فرقے پیدا کریں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے, رسول کہا گیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول سے بھی واسطہ نہیں رہا اور اللہ سے بھی اگر فرقہ موجود ہوا, یا فرقے کے بغیر کسی قسم کی شناخت ہی نہیں ہوتی, ہو سکتی ان جن چیزوں کو آپ اسلامی احکام رکھے ہوئے اللہ کے احکام نہیں ہیں, خارج از قرآن ہیں, یہ فقہ کے احکام ہیں, روایات کے احکام ہیں, تاریخ کے احکام ہیں, قرآن تو نہیں ہے یہ. تب کیا فرقوں کی موجودگی میں اسلام آ سکتا ہے؟ کون سا اسلام آپ لائیں گے؟ کون سا مسئلہ, کون سا حکم جی؟ کہیں نہیں ہے. اگرچہ ہر فرقے والا یہ کہے گا کہ اپنے یہاں کی فقہ اور احکام کو اسلامی کہے گا, یہ ہے وہ چیز جو قرآن بتا رہا ہے, امت واحدہ اور اسلام دونوں لازم ملزوم ہیں. دیکھ رہے, قرآن نے ایک امت بنائی تھی, کہا تھا وہ کزالے کا جلناکم امتم وسطا 2:143, ایک امت, ایک قوم, ایک ضابطہ حیات اور ان کے ماننے والے مسلم. ٹھیک ہے, وہ جو اپنے آپ کو احکام خداوندی کے سامنے سرے تسلیم خم کر دے, امت واحدہ اور اسلام دونوں لازم ملزوم ہیں. فرقہ بندی آئی تو اسلام اور اللہ نہیں رہے گا. دیکھ رہے, اقبال نے بہت خوبصورت, کھویا گیا جو مطلب بھی افتاد و دو ملت میں 72, افتاد و دو ملت 72 فرقوں میں, سمجھے گا نا تو جب تک بے رنگ نہ ہوئے تاک. ٹھیک ہے, یہ ادراک کو صاف کرنا, خرج کر, لا یمسو الا المطہرون, کہ قرآن تو اسلام تو اس طرح ہے کہ آج ادراک پر جو مختلف رنگوں کی یہ تہیں جمی ہوئی ہیں, ہاں یہ جو ہے اس کی صوبائیت کی, یہ جو پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں مختلف قسم کی, یہ جو فقے بنائی ہوئی ہیں, یہ جو تقسیم فرقے بنے ہوئے ہیں, انہیں خرج کر الگ کرنا ہوگا. یہ قرآن کہہ رہا ہے جی, ون و فمن یکفر بالطاغوت و یومن باللہ, یہ ہے جی, یکفر بالطاغوت ہیں یہ سارے. حسبنا کتاب اللہ کہنا پڑے گا حضرت عمر کی طرح. ٹھیک ہے, دیکھ رہے ہیں آپ, یہ مقدر کیا ہوتا ہے, یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کارتوت ہوتے ہیں. جتنی شدت سے یہاں فرقہ بندگی گریں لگی ہیں, ہندوستان کی غیر اسلامی زندگی میں یہ چیزیں نہیں تھیں یار. قرآن کی روح سے تو تین چیزیں ضرور تھی, آسن و قول, صرف اس کا ہے جو خالص اللہ کی طرف دعوت ہے, دعا اللہ قرآن کی, اس کتاب کی طرف, صرف قرآن کی طرف. لا یشرکوا فی حکمہ احدا, اس کے حکم کے ساتھ کسی اور کا حکم لگایا تو شرک ہو گیا. یہ دائن جو اللہ ہے وہ خالص قرآنی مجید کی طرف دعوت دیتا ہے. اس کے بعد شرط یہ کہ اپنی زندگی بھی اس کے مطابق ہو. پھر اگلی تیسری بات, کسی قسم کا تفرقہ نہ ہو اور اس کی کوئی وجہ شناخت جو ہے نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہے, اس سے آگے کوئی نسبت نہیں, نہ تو یہ ہندو نہ وہ خراسانی. ٹھیک ہے, یہ اقبال نے جو کہا تھا, نسبتیں. دیکھ رہے آج مسلمانوں کی جو بنا بامی شناخت ہے علیحدہ علیحدہ ملک میں, وطنیت کی بنا پر قومیت کا تشخص جو ہے یکسر غیر قرآن, ادھر مذہب کی بنا پر فرق. بہرحال مذہب کی جو ٹھیک ہے پرسنل لاز ہیں وہاں تک وہ بات رہتی ہے, سیاسی طور پر مسلمان الگ نہیں ہوتے, لیکن جب وطن یا نسل یا زبان ملک کی بنا پر الگ قوم بناتے ہیں تو یوں قوم میں آپ دیکھیے صرف مسلم کے اعتبار سے ہی نہیں پہچانی جاتی, اس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ آپ کون سے اس سے ہیں, ملک سے ہیں, افغانستان سے ہیں, پاکستان سے ہیں, کہاں سے, جغرافیائی حدود کے اندر بسنے والا جو مسلم ہے جسے آپ مسلمان کہتے ہیں وہ بھی الگ الگ ہو گیا. ایک ہی جغرافیائی حدود کے اندر بسنے والا جو مسلمان ہے پاکستانی مسلمان, وہ تو پھر کے اعتبار سے الگ ہو گیا. دیکھ رہی آپ, قرآن نے صرف 3 لفظوں میں جو ہے ساری کی ساری بات بتا دیجیے, سمو کر رکھ دیا جی. دیکھ رہے ہیں قرآن کا اعجاز اور ایجاز, ایجاز کہتے ہیں اس کو بریویٹی کو, ٹھیک ہے, اور ایجاز کہتے ہیں میریکولس کو, ٹھیک. اننی من المسلمین میں سمو کر رکھ دی, پھر حسنات اور سیئات کیا ہیں, ٹھیک ہے, ان 3 لفظوں میں دیکھا اللہ نے خدا کبیر و علیم نے کس طرح ہمارا نقشہ یہ سامنے لا کر رکھ دیا. اننی من المسلمین, وہ دعوت اللہ نہیں دے گا, ٹھیک ہے, ہاں ہمارے سامنے ایک فرد کی حیثیت سے اپنے آپ کو کوئی بھی یہ چیز نہیں کہتا کہ میں کسی فرقے سے ہوں, ایسا کہنے سے تو ان کی نظر مسلمان ہی نہیں. لا تستوی الحسنات ولا السیئات, 41-34, یاد رکھو قرآن کے حسنات اور سیئات دو متضاد اصطلاحات ہیں, یہ تو غلط ترجمے کرتے ہیں, برائی اور بھلائی یہ تو ہے ہی نہیں اس کا ترجمہ یار. دیکھیں کائنات کا حسن اور انسانی زندگی کا حسن قرآن نے المعروف اور المنکر تو الفاظ میں بیان کر دی, یہی سے آپ یہ سیئات اور اثرات سمجھ گئے سمجھے گی, ٹھیک ہے. اللہ کی کتاب خیر یا بھلائی یا شر اور خیر کہتا ہے اس کو, ٹھیک ہے. المعروف اور المنکر دو الفاظ ہیں, معروف یعنی ریکگنائز بھائی قرآن, ٹھیک ہے, یہ ہیں حسنات, اور اتنا خوبصورت لفظ کرے اس کے لیے بھی, یعنی وہ کام جس سے انسان کی اپنی ذات بھی حسین ہو جائے اور معاشرہ بھی اور کائنات کا حسن بھی نکھر آئے. تو ہر اچھے عمل کے لیے لفظ ہی حسن عمل ہے جی, حسن ہے اصل سے, حسین معنی ہوتا ہے کسی چیز کا صحیح توازن قائم ہو جانا. دیکھ رہے ہیں آپ زندگی کی قوت کی بھی بڑی ضرورت ہے, بشرطے کہ وہ خاص حد کے حدود کے اندر اس کا توازن نہ بگڑے, ان کے ساری اچھی چیزیں لیکن وہ بے حیائی اور بے غیرتی کی طرف انسان کو نہ لے جائے, ایک حد ہوتی ہے اسے توازن کہتے ہیں. دیکھ رہے ہیں؟ اب دیکھ رہے ہیں؟ یہ قرآن نے جو حیات نے ولا تستوی قرآن جو کہتا ہے, ہاں یہ آیت جو ابھی میں نے پڑھی, ٹھیک ہے جی, اتفا بلتی ہی آسن 41-34, برائیوں کو بھلائیوں سے دور کر. دوسری جگہ ہے ان الحسنات یو ذہن سیاحت 11/114, اگر تم نے کسی معاشرے سے سیاحت کو ناہواری کو دور کرنا ہے یعنی برائیوں کو کرائمس کو, تو اس معاشرے میں بھلائیوں کو زیادہ زیادہ عام کرتے جاؤ. دیکھیں خرابیوں کے علاج کے لیے سزا کا تو تصور بہت دور کی بات ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ قرآن معاشرے میں جو ہے نا, یہ اگر خراب کام ہے معاشرے میں تو منفیت بخش کام زیادہ سے زیادہ کرتے جائے, یہ ہے اس کا علاج. اس کے لیے قوت کا استعمال تو کہیں آخر میں ہوتا ہے, وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو نفسیاتی طور پر انکریجبل ہے, ناقابل اصلاح ہیں, ٹھیک ہے, وہ صرف خوف کے ذریعے سے اپنے ان کاموں سے رکتی, وہ بڑی مستثنیات ہوتی ہیں, استثناء ہوتی ہے, ان کی ایکسیپشنز ہوتی ہیں. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے 23 سال کا جو دور تھا اس میں سیاحت کو حسنات سے دور کیا تھا ان لوگوں نے, زبردست معاشرہ کریٹ کر دیا تھا. آپ اس پورے دور میں کہیں نہیں دیکھے گے کہ اس قسم کے تشدد آمیز طریقوں سے یا سزاؤں سے ڈنڈے کے ذریعے کسی نے شراب چھڑائی ہو یا زنا چھڑایا, یہ جو کچھ کیا معاشرے میں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ حسن گارانہ انداز سے زیادہ بھلائیوں کے کام، منفعت بخش کام، لوگوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے اتنے زیادہ عام کر دیے کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں جرائم ہوتے تھے، ختم ہو گیا، عدالت تک ان کو کلوز کر دی پڑی. ٹھیک ہے، بھوکے چور کا علاج کا خانہ نہیں، اس کی روٹی کا، اس کے خوف کے اطفاء کا انتظام کرنا، یہ ہیں شرائط. اگر بھوکا چوری کرے اس کا علاج نہیں ہے، قید خانے میں بھیج دیا جائے، اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو روٹی دے. قانون یا سزا وہاں آئے گی کہ جس کو روٹی دے دی جائے اس کے باوجود وہ چوری کرے. یہ ہے نقطہ. دیکھیں نا قرآن کی آیت قریش کے متعلق جو کہا، ایلاف قریش، ایلاف میرے خرط شتا بس سیف. دیکھیں 106 بٹا آیت ہیں 106 سورہ میں. ٹھیک ہے، یار وہ کہ ہاں قافلے عام جاتے تھے، جو کوئی قابل کے متولی تھے، اس لیے ان کی ریسپیکٹ اتنی تھی کہ قبائل ان کے قافلوں کو کوئی ہاتھ کوئی نہیں لگاتا تھا. اس طرح سردی اور گرمی میں قافلے چلتے تھے، تجارت کو فروغ تھا، متمول تھے، امن بھی نصیب تھا. یہ کہہ رہے قرآن، رزق کی فراوانیاں، اطمینان، خوف ختم ہو گیا. الذی اطمئن من جوع و آمن من خوف، جی انہیں خوف سے مطمئن کر دیا، رزق فراواں ہو گیا، امن قائم ہو گیا. فلیعبدوا رب هذا البيت الذي، دیکھ رہے ہیں آپ کون سی چیز مانے کہ اللہ کی ویلیوز کے اوپر نہ چلیں. دو شرطیں ہیں جو پوری ہو جائیں تو تب قرآن کہتا ہے کہ کسی شخص کو کسی قسم کا خوف نہ ہو، اور ہر شخص محفوظ ہو، اور وہ ہر ایک کو رزق ملے. یہ شرطیں پوری ہو جائیں تو فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطمئن من جوع و آمن من خوف، دیکھ رہے ہیں. تو پھر اللہ کی حکمرانی اخری، پہلی یہ دو شرطیں قرآن نے بیان کی. سیاحت کو مٹانے کا طریقہ ایک ہی ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات. ٹھیک ہے، یاد رکھو کسی چیز کا توازن بگڑا، طریقہ یہ ہے کہ اس میں حسن پیدا کرو. بھوکے کا توازن بگڑا ہوا ہے کیسے قائم کرے گا؟ روٹی دے کر، جس کے اعصاب کے اوپر خوف مسلط ہو، پریشانی ہو، اس کا توازن بگڑا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ پریشانی کو، جہاد کو ختم کرو، اس کا توازن صحیح ہو جائے گا، حسن قائم ہو جائے گا. اطفا بلتی ہی آسن کاز، ذرا انفرادی طور پر کر کے دیکھیے نتائج کیسے ہوں گے. ٹھیک ہے، دشمن کو دوست بنانے کا سارا، دیکھ رہے ہیں قرآن کیا بتا رہا ہے، استقامت اور برداشت میں مضمر ہے. اس کا نتیجہ کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں. جی ایک آیت میں پڑھتا ہوں، جی 41:34، فیض الزی بین کا و بین ہو عداوت کا نو ولی امین. 41:34، تمہارا دشمن بھی ہوگا نا اس کے ساتھ بھی اس کارانہ انداز سے پیش آؤ گے تو دیکھو گے اس کی عداوت کس طرح سے دوستی میں بدلتی. لیکن اب بات کیا ہے، وما یلقاها الا الذین صبروا، اس کے لیے بڑے استقامت کی ضرورت ہے، بڑے برداشت کی. پہلی دن تو نہیں ہو جائے گا، اس دشمن کے ساتھ یہ بھلائی کرو گے تو معلوم ہے اس کا جو بگڑا ہوا توازن ہے، اس میں حسن پیدا کرنے میں کتنا وقت لگے. ٹھیک ہے، اور اتنے وقت میں اس کی طرف سے ریئیکشن ہوگا. ٹھیک ہے، وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ تو بڑا صبر آزما کام ہے. وما یلقاها الا ذو عز عظیم. 41:35، وہ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو یہ اللہ تعالیٰ یہ مواقع فراہم کر دے. ٹھیک ہے، چھوٹے پیمانے پر دیکھیے اطمینان ہو جاتا ہے، نصیبہ بدل جاتا ہے، مقدر قرآن کہتا ہے بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، میرے خیال میں آج کا لیکچر ہی کافی تھا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.